Ту мене долиною, за туманами нічого не видно, за туманами нічого не видно, только видно зелені дубочки, только видно зелені дубочки. І тими дубам криниця стояла, під тими дубами криниця стояла. Той криниці Ви нарушений, що стане, то за мною.